Ella teziru waziratun wizra ukhra, da ni jedan griješnik tuđe grijehe neće nositi. Ovo je dakle, ovo su ajeti s kraja ove sure i Nedžm. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a, idha čovjekovo samo ono što sam uradi. Gdje je to? To je napisano i objavljeno i u Kur'anu i u suhufima Musaovim i Ibrahimovim. Da ni jedan griješnik neće tuđe grijehe nositi i da je čovjekovo samo ono što sam uradi, wa anna sa'yahu sawfa yura, i da će se trud njegov sigurno pokazati, thumma yujzahu al-jazaa' al-awfa, i da će prema njemu u potpunosti svome trudu biti isplaćen, dakle nagrađen ili kažnjen. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَا, i da će se gospodaru tvome ponovo vratiti. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَ, i da je on i da on na smijeh i na plač navodi. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, i da on usmrćuje i oživljuje. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ, i da on par stvara, ezekara wal unsa, muško i žensko, min nutufetin idha tumna, od kapi sjemena kada se izbaci. Wa enne alejhin neš'etel uhra, i da će ih on ponovo oživjeti. Wa ennehu huva agna wa akna, i da on daje bogatstvo i moć da stječu. Wa ennehu huva rabbu ši'ra, i da je on gospodar Sirijusa. Wa ennehu ehleke adenil ula, i da je on drevni ad uništio. Wa قوم نوح وثمود فما ابقى, i Semud, i da nikog nije poštedio. وقوم نوح من قبل, i još prije Nuhov narod. انهم كانوا هم اظلم واطغى, koji je najokrutniji i najobjesniji bio. وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوَا, i prevrnuta naselja on je prevrnuo. Čija? Lutovog naroda. Ovaj ajet počinje učiti, malo su mi pokazali ukratko, na kaseti jedna žena učač, ali daj Bog da učač, Ummu Kulsum. Žene koje slušaju to, koje su slušale, navodi ih na plač. Navodi ih na plač kako je učila. Ali Allah dade da krene putem onih koji zavode, da Allah sačuva. Wal mu'tafikata ahwa, i prevrnuta naselja on je prevrnuo. Faghashaha ma ghasha, i snašlo ih je ono što ih je snašlo. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَا, pa u koju blagodat gospodara svoga ti još sumnjaš. هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى, ovo je opomena kao i prijašnje opomene. اَزِفَتِ الْآزِفَةِ, smak svijeta se približava. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةِ, Allah ga, Allah će ga jedini otkriti, nikoga nema ko može to otkriti. Efe min hadal hadisi ta'jabun, pa zar se ovom govoru iščužujete. Wa tadhakuna wa la tabkun, i smijete se a ne plačete. Wa antum samidun, gordo dignutih glava. Fasjudu lillahi wa'budu, bolje padajte licem na tlo, seđdu činite pred Allahom i njemu robujte. Ko može, osobito onaj koji izvorno razumije ove ajete i njihov stilski